राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 3 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम राम राम राम वो बात ठीक निसंदेह होनी चाहिए कि वासुदेव सर्वम सब कुछ वासुदेव ही है। और एक बात ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन इसी की पुष्टि करने के लिए है ममैव अंश मेरा अंश है। इसको भगवान ने परा प्रकृति का वासुदेव सर्वम में 8 तो अपरा प्रकृति बताया और जीव को परा प्रकृति बताया। उसी प्रभाव तो परमात्मा ने जीव को ममई वासु का जीव अंश परमात्मा का है तो वासुदेव सर्वम ये बात सिद्ध हुई। ये 2 बात तो पक्की होनी चाहिए हरेक भाई बहन के मन में और कचास हो तो पूछ लेना चाहिए। अब जो परमात्मा की प्राप्ति है उसके लिए जब भगवान के अंश है तो भगवान के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है। जो पिता पुत्र का संबंध है तो भगवान के साथ ज्यादा संबंध है, ऐसा संसार के साथ में संबंध नहीं है। संसार में तो मुसाफरी आए हो, संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है, संबंध हमारा परमात्मा के साथ है। ये हरेक भाई बहन को खूब समझना, खूब ध्यान देना चाहिए और ध्यान नहीं आओ तो इस बात को पूछना चाहिए कि हमारा संबंध वास्तव में संसार के साथ है परमात्मा के साथ है। तो परमात्मा के साथ हमारा वास्तविक संबंध है और संसार के संबंध हमारा मुसाफरी के संबंध है। मुसाफरी में फिरते हैं तो जिस घर में ठहरे, जिस स्थान में ठहरे, जिस धर्मशाला ठहरे उसके हो जाते हैं, परंतु हम स्वयं उसके नहीं होते। इसी तरह वे संसार में 84 लाख योनियों में घूमते हुए हम उसके नहीं होते और हमारे थे परमात्मा के ही। तो दोनों से जो परमात्मा ने अपरा और परा पर बताया उसकी दृष्टि से भी और अपना अंश बताया उस दृष्टि से भी, दोनों दृष्टियों से हम परमात्मा के हैं। ये बात बिल्कुल हृदय में ठीक तरह से बैठा देनी चाहिए, जान देनी चाहिए, इस बात को निसंदेह समझना चाहिए कि हम परमात्मा के हैं। सब संसार परमात्मा का स्वरूप है और हम खास उसके लड़के हैं, बेटे हैं। बहनों माता उसमें हम भगवान की बेटी है, प्यारी बेटी है। हम सब मम प्रिय सब मम भुजाई मेरे पैदा किए हुए है और मेरे को प्यारे है। तो भगवान के प्यारे हैं, भगवान के पैदा किए हुए हम सब हैं। ये निश्चय बात मान लेनी चाहिए। इन्हें मानने मात्र से बड़ा फायदा होता है। आखिरी बात क्या है? आखिरी बात हम केवल परमात्मा के हैं। संसार का जो नाम है, संसार का जाति है, वर्ण है, आश्रम है, ये सब बनावटी व्यवहार के लिए और संसार के साथ व्यवहार करने के लिए, ये हमारा नाम नहीं है। हम परमात्मा के हैं। तो संसार से रहित होकर हम केवल परमात्मा के हैं। परमात्मा के होने पर आगे एक बड़े विचित्र बात है कि परमात्मा के अंशों से परमात्मा में ही मिल जाएंगे। अपनापन अलग अपना रखे ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, परमात्मा का स्वरूप हूं, जिसका अंश हूं उसी के स्वरूप में हूं, उसी में स्थिति हूं, तो सीधी साधी मुक्ति हो जाए बहुत सुगमता से। जिसको कल्याण कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, वो भी सरलता से सीधी रीति से हम परमात्मा के हैं। परमात्मा के होकर संसार के बिल्कुल नहीं है। संसार के जो नाम है, जाति है, वर्ण है, आश्रम है, ये सब केवल संसार के व्यवहार के लिए है। बहुत उचित है, बढ़िया है, ऊंचे है, पर हम वास्तव में परमात्मा के हैं। और परमात्मा में इतने तल्लीन हो जाए कि हम अपने आप की सत्ता ही परमात्मा में ही मिला दे, ये शरणागति है। भगवान के शरण हो जाए, ये शरणागति है। शरणागति ये भक्ति है भगवान की। और इसको गीता ने अलौकिक बताया, अलौकिक। लोकेशन द्विधा निष्ठा, निष्ठा दो बताई, ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कर्म योगेन योगी नाम। द्वा भी पुरुषो लोके क्षरसाक्षर एवच उत्तम पुरुष अन्य। तो लौकिक हुए दो ही, ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा और भक्ति निष्ठा अलौकिक है। तो भगवान के हम हैं तो अलौकिक स्थान में हम जाएंगे। हम भगवान के साक्षात हैं, भगवान के साक्षात हमारा संबंध है, हम भगवान के हैं। भगवान में ही लीन हो जाए बस, भगवान का अस्तित्व हमारा अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व अलग नहीं है, भगवान का अस्तित्व वही हमारा अस्तित्व है। भगवान में लीन हो जाए, भगवान के शरण हो जाए, तो शरण होना भगवान में लीन होना है। अपना वर्ण आश्रम संसारी कोई चीज नहीं है, वो संसारी चीज संसारी व्यवहार के लिए है। वास्तव में भगवान के लिए हम हैं, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान को प्राप्त होना भगवान गम है। ये भगवान की शरणागति भक्ति है, ये अलौकिक भक्ति है। लोकेश्वर निर्धा निष्ठा, लोक में दो निष्ठा है, एक ज्ञान कर्म योग की, एक ज्ञान योग की, और भक्ति योग की ये भगवत निष्ठा है, ये अलौकिक निष्ठा है। द्वापर लोक है, लोक में द्वापुरुष है, एक सरल एक अक्षर, क्षर तो नाशवान, अक्षर अविनाशी, ये दो है। उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष अन्य इससे लौकिक से, वो अलौकिक है। अलौकिक भगवान के शरण हो जाना ये बढ़िया बात है। अब याद दिया बात है, करो योगा त्रयो में या प्रोक्त, भगवान ने तीन योग कहे, तो ज्ञान योग का और कर्म योग का और भक्ति योग का। तो ज्ञान योग और कर्म योग ये लौकिक साधना दो, और भगवान ये भक्ति अलौकिक साधना है। तो दो साधनों में ज्ञान योग और साक्षा नाम, कर्म योग योगी नाम। तो कर्म योग योगी नाम हुआ केवल जड़ता को लेकर के, और सांख योग से ज्ञान योग संख्या नाम हुआ केवल चेतन को लेकर के, जड़ की प्रधानता को लेकर कर्म योग, चेतन की प्रधानता को लेकर के ज्ञान योग, और भगवान की प्रधानता को लेकर ज्ञान भक्ति योग जो अलग है। ये दो लोग गए, क्यों लोग में संसार में जड़ शरीर और चेतनात्मा दो ही है। लोक में सब जगह प्रसिद्ध दो ही चीज है, तो शरीर की प्रधानता को लेकर भी योग, आत्मा की प्रधानता को लेकर के ज्ञान योग। इसके बाद अलौकिक भक्ति योग, वो भल भक्ति योग अलौकिक पहले उत्तम धारण कर रहे अथवा श्रद्धा कर रहे, तो ये विवेक का मार्ग ज्ञान योग और भक्ति मार्ग है श्रद्धा का मार्ग। श्रद्धा विश्वास, मेरे विश्वास भक्ति नहीं, तेमेंद्र में राम। विश्वास बिना भक्ति नहीं होती, विश्वास बिना भगवान पिघलते नहीं, विश्वास ही पिघलते हैं। बिना विश्वास भक्ति नहीं, तेमेंद्र में राम। भक्ति बिना जीवन में विश्राम, जीव को विश्राम परम विश्राम नहीं प्राप्त होता, परम विश्राम भक्ति से ही प्राप्त होता है, अलोक से ही, क्योंकि भक्ति भगवान का साक्षात अंश है। भगवान का अंश करके स्वयं रहता है चेतन, जड़ का संबंध विच्छेद करता है तो क्या नहीं हो जाता है, और भगवान के अर्पित हो जाता है तो भगवान का भक्त हो जाता है। ज्ञान योगे न सांख्या नाम, कर्म योगे न योग नाम, दो निष्ठा हुई। दो निष्ठा से खास का बात है, खास जड़ता का संबंध विच्छेद है। तो कर्म योग में क्रिया के द्वारा जड़ता का संयोग मिटाना है, ज्ञान योग विवेक ज्ञान के द्वारा, वो विवेक का मार्ग है। विवेक के द्वारा जड़ता का संबंध अपने साथ नहीं है, तो विवेक की प्रधानता से जड़ता का संबंध मिटाना है। तो जड़ता का संबंध मिटाने में ये दो लोग है, पर मिटाने संबंध मिटाने पर पाना क्या है, पाना परमात्मा को है, तो वो अलौकिक निष्ठा में है परमात्मा को पाना। जड़ता का संबंध मिटाना है, परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, प्राप्त करने का भक्ति मार्ग है। वो उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा यो लोग विभर्तव्य ईश्वर, वो सबका भरण पोषण करने वाले है। तो भरण पोषण करने वाले, देने वाले, मिलने वाली चीज भक्ति में, ये ज्ञान योग और कर्म योग जड़ता के त्याग में हेतु है। त्याग में, त्याग से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और त्याग में भी फिर भगवान में अनुराग हो जाए तो भक्ति की प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति होती है परमात्मा की, ज्ञान होता है तत्व का, और विवेक से विवेक की प्रधानता होकर के कर्मयोग करते हैं, तो कर्मयोग से जड़ता के ऊपर हो जाते हैं। कर्मयोग तभी होता है जब जड़ता से सर्वता ऊपर उठ जाएगा, जड़ता का संबंध न रहे तब कर्मयोग। निष्काम भाव से काम करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, जड़ता से ऊंचे उठ जाते हैं। जड़ता से ऊंचे उठकर ज्ञान मार्ग में चले जाए, चाहे भक्ति मार्ग में चले जाए, ये बात है। तवत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेदयेत, तवत कर्म करें जब तक जोग जोग जोरदार वैराग्य न हो। मत कथा श्रवणा हुआ श्रद्धा यावत न जाए थे, भगवान की कथा सुन में प्रेम नहीं हो तब तक, तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक कर्म करे, फिर संसार से कर्म से ऊंचा उठ जाए, फिर भगवान में श्रद्धा भक्ति हो जाए। श्रद्धा भक्ति मत कथा श्रवणा हुआ श्रद्धा यावत न जाए थे, भक्ति में लग जाए, तो इससे भक्ति में लग जाए। ज्ञान योग में भी, ज्ञान योग से बोध हो गया, अपने बोध अपने स्वरूप स्थिति हो गई, पर प्राप्ति तो होगी भक्ति योग से, भगवान की प्राप्ति। जिसके हम अंश है उस अंश की प्राप्ति होती है भक्ति योग से। संसार से दूर हो जाते हैं चित्र होते, केवल चित्र में स्थित होने से, केवल चित्र में स्थित होने से हम चित्र में स्थित हो गए, चित्र में स्थित मुक्ति हो गई। मुक्ति होता संसार से छूटना, मुक्ति नाम छूटना, मुस्लिम ने छूटना। तो आप संसार है, दुख से, अशांति से, मुक्त हो जा, अशांति से मुक्त हो जाए, शांति में शांति की प्राप्ति होती है कर्म योग से। कर्म योग होगा तो शांति की प्राप्ति हो जाएगी, कर्म योग का आखिरी फल है शांति की प्राप्ति। त्याग शांति न्याय कामान या सर्वान पमान सत्य निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार शांति बनी होती, निर्ममो निरहंकार होता है तो शांति की प्राप्ति हो जाती है। ममता और अहंता रहती है तब तक शांति नहीं मिलती। पदार्थ ममता रहती है ना तब तक शांति नहीं मिलती। तो वो कोई सी ना कर्म योग से ऊंचा उठाए, ना ज्ञान योग से, ना भक्ति योग से, ईश्वर अशांति और दुख रहता है। तो मूल बात को याद करे तो अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान की है, तो भगवान के साथ में अपरा प्रकृति संबंध नहीं, अपरा संबंध धर्म के साथ संबंध है। धर्म के साथ संबंध छूटता है कर्म योग से, और चिन्मयता की प्राप्ति होती है ज्ञान योग से, और प्रेम की प्राप्ति होती है भक्ति योग से। तो आखिरी ही प्रेम की प्राप्ति भक्ति योग से होती है। तो लोग निंदा निष्ठा ये दो निष्ठाएं लोग की दोनों निष्ठाएं। तो ये जड़ता से ऊंचे और चिन्मयता को प्राप्त हो जाए कर्म योग से भी ज्ञान योग से भी, और भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति हो, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। वो प्रेम प्राप्ति है वो सबसे ऊंची चीज है। प्रेम की प्राप्ति है भगवान का प्रेम, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, वो प्राप्ति पहले से भी प्रेम भक्ति से मान चले। ज्ञान योग कर्म योग करके भक्ति योग में जावे तो कर्म और ज्ञान योग होने से भक्ति सुलभ हो जाती है, सरल हो जाती है। अरे पहले से ही को चले तो पहले से ही भक्ति योग चलो, वैसे ही भक्ति योग भगवान की प्राप्ति हो जाए। ज्ञान योग होने पर जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाता है तो भक्ति बड़ी सुलभ हो जाती है। और जड़ता से उपरम हो जाए तो भी भक्ति हो जाती है। और मतलब क्या है? मतलब भाई भगवान से है, आरंभ से ही भगवान में लग जाए, एकदम भगवान ही हमारे हैं इस पर लग जाए तो उसे मुक्ति हो जाती है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है, प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो संसार से ऊंचा उठने के लिए कर्म योग, स्वरूप स्थिति होने के लिए ज्ञान योग, और भगवान के प्रेम के लिए भक्ति योग। विश्वास योगा स्तरों में आप होता ज्ञान कर्म से भक्ति से, ज्ञान योग भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग। गीता में भी यही है, पहले ज्ञान योग का वर्णन है। ज्ञान योग का पहले वर्णन क्यों किया कि विवेक शक्ति है ये सब में चाहिए। ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में विवेक शक्ति सब में चाहिए। इस वास्ते पहले ज्ञान योग का वर्णन किया। ज्ञान योग के द्वारा विवेक होगा, विवेक में जड़ता का त्याग और चिन्मयता का ग्रहण होता है। वो चिन्मयता ग्रहण करने में सांग योग आ जाएगा अथवा भक्ति योग आ जाएगा। विवेक के लिए पहले ज्ञान योग है, पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग। ये क्रम है गीता का, गीता के उपदेश का क्रम ये है। पहले ज्ञान योग है। इस वास्ते कई विद्वान कहते हैं पहले आत्मनात्मक विवेक है। आत्मनात्मक विवेक नहीं है, शरीर शरीर शरीर और शरीर इनका विवेक है। तत्व से आत्मा अनात्मा ही है, परंतु भगवान ने आत्मा अनात्मा शब्द दिए इन्हें विश्व लोगों में। अशोचान से देही नित्यों तक विश्व लोग में आत्मा अनात्मा ईश्वर जीव ब्रह्म माया अविद्या ये शब्द नहीं है। वह शरीर और शरीर ये गीता की विलक्षणता है। अपने ऊपर समझा, अपने ऊपर खास, अपने ऊपर। दूसरे शास्त्रों में इदंता से विवेचन है, इसमें अहंता से विवेचन है, मैंपन से खास मैंपन से ऐसे ऊंचे उठ गए, ऊंचे उठ परमात्मा को प्राप्त हो गए। तो ये पहले ज्ञान योग का वर्णन है। तो विवेक ज्ञान योग में विवेक प्रधान है। पहले साधक का विवेक होता है, विवेक मानो सत्य असत्य नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य इनका विधि निषेध का ठीक तरह ज्ञान हो जाए, अलग सी तरह ये विवेक होता है। विवेक से जड़ता का त्याग करके विवेक चेतनता को प्राप्त कर दो, जड़ चेतन नित्य अनित्य सत्य असत्य ये विवेक, यही बात आती है पहले ज्ञान योग में विवेक की प्रधानता। तो विवेक की प्रधानता से ही सब साधन होते हैं, और श्रद्धा विश्वास से भक्ति योग होती है। विवेक सब में कारण है, सब में हेतु होता है। विवेक जड़ चेतन का विवेक, कर्तव्य कर्तव्य विवेक, विधि निषेधा वृत्ति विवेक, विवेक मुख्य रहता है। विवेक की मुख्यता कारण से पहले ज्ञान योग का वर्णन है। गीता में जो वर्णन है ज्ञान योग का वर्णन विवेक के लिए, इस बात से ज्ञान योग का वर्णन आया। ज्ञान में देह और देही का वर्णन है, आत्मा न प्रणवी, देह और देही, देह वाला और देही, देह वाला देही जिसका देह है तो देह और देही, शरीर और शरीरी, आत्मा अनात्मा, नित्य अनित्य, सत्य असत्य, ईश्वर सत्य असत्य का वर्णन है। ना सतो वैद्यते भाव, ना भाव वैद्यते सतो, ये सतर्थ के विवेक के ऊपर चलता है। ना सतो वैद्यते भाव, असत भाव न वैद्यते, असत की सत्ता नहीं है। ना भाव वैद्यते सत्य, असत का असत का सत का अभाव नहीं है। असत का जो भाव नहीं है वह सत्ता सिद्ध नहीं होती, और सत्य है असत की सत्ता नहीं है, और असत की सत्ता नहीं है, असत असत ही है। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, ना भाव विद्यते सत्ता, सत्ता भाव न विद्यते, सत्य भाव नहीं होता। तो सत्ता रूप एक परमात्मा है, अंत में सबके अंत में एक सत्ता है, एक सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होता है, एक सत्ता परमात्मा को प्राप्त होना है। और संसार सब लुप्त हो जाएगा, संसार नाशवान है, सर्वंग है, विवेक से ऊंचा उठता है, और अनुभव से सत्य रहता है, असत्य टिकता ही नहीं, असत का भाव ही नहीं है, असत की सत्ता नहीं है, असत नहीं, मर जाता है असत। और एक सत सच्चिदानंद घन परमात्मा नित्य सत्य स्वरूप रह जाते हैं, उसको प्राप्त करना है। भक्ति में लोग द्वैत कहते हैं, वो द्वैत है, वो द्वैत और है, वो ज्ञान के बाद का द्वैत है। भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि सुंदरम, भक्ति के लिए द्वैत स्वीकार करना है, वो द्वैत अद्वैत से भी विलक्षण है। वह विलक्षणता प्रेम की है, अलौकिकता विलक्षणता प्रेम की है। इस वास्ते भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम, भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि सुंदरम, अद्वैत से भी सुंदर है, प्रेम है उसे प्रेम, अद्वैत में प्रेम नहीं है, बोध में प्रेम नहीं है, बोध है, ज्ञान है, विवेक होकर विवेक पढ़े तो ज्ञान में पढ़े देता है, तत्व ज्ञान रहता है, ज्ञान सिद्धांत एक नित्य घर नित्य आनंद सत्य आनंद अखंड आनंद, वही आनंद आनंद हो जाता है प्रेम होने से। अखंड आनंद ज्ञान में है, और आनंद आनंद प्रेम में, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम में आनंद है, वो विलक्षण आनंद है, वो भक्ति का है। विवेक ज्ञान में आनंद रूप है, प्रतिदिन वर्धमान प्रेम में आनंद है। प्रेम में बढ़ता है प्रेम, भगवान को देख रहे भक्त को और भक्त को देख रहे भगवान को, बढ़ता है प्रेम बढ़ता है, प्रतिदिन वर्धमान हमारे बज रहे हो प्रेम स्वरूप, प्रेम का स्वरूप है वो भक्ति में है। ज्ञान में अखंड आनंद है, शांत आनंद है, सम आनंद है, घन आनंद है, असल आनंद है, अटल आनंद है, अपने आनंद ही आनंद है, एक आनंद ही आनंद है, परंतु ये आनंद आनंद है वो आनंद होता है भक्ति मार्ग में। अखंड आनंद ही आनंद रूप धारण करता है प्रेम में, तो प्रेम आखिरी बात है, सब प्रेम के बाद में जीवन मुक्ति के बाद प्रेम है। ये गीता जी का और संत महात्मा का अनुभव है, महापुरुषों का अनुभव है। प्रेम असली चीज है। नारायण नारायण नारायण।